أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kardeşler, en son geçen hafta Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken kafirlerin peygamberlerin ya davetlerin önüne dikmiş olduğu engelleri ve peygamberlerin de bu engellerle nasıl başa çıktıklarını anlattık. Bugün eğer Allah Azze ve Celle nasip ederse yani kıssanın en son bölümüne geleceğiz. Olayların nasıl sonuçlandığını anlatacağız. Şimdi Ankebut suresinde Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın davetini anlatırken bize diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَكَانُوا مُغْرَقِينَ. Şüphesiz ki diyor, kasem olsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Ve Nuh 1000 seneden 50 sene eksik olmak üzere kendi kavminde kaldı. 1000 seneden 50 sene eksik olmak üzere kendi kavminde kaldı. Daha sonra tufan onları aldı ve onlar zalimlerdendi diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada kardeşler özellikle biz şunu dikkat etmemiz gereken bir mesele. Burada biz anlıyoruz ki Nuh Aleyhisselam 950 sene kavminin içerisinde bıkmadan, yılmadan, usanmadan onları Allah Azze ve Celle'nin dinine davet etmiş. Ve netice elde edememesine rağmen. Yani düşünün siz 950 sene uğraşacaksınız. 950 sene ve sonucu Allah şu cümleyle bitirecek. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Nuh'a çok az insan müstesna, Nuh'a iman etmediler diye. Veya siz 950 sene çalışacaksınız, sizin yanınızda mesela 5-10 tane Müslüman olacak bu 950 senenin sonucu olarak. Ve Allah Azze ve Celle size şöyle bir hüküm indirecek. وَاُوحِيَ اِلَى نُوحٍ اَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Bir Nuh'a vahyolundu ki, senin kavminden şu dakikadan sonra hiç kimse sana iman etmez diye. Bitti. Yani kapılar kapandı. Bundan sonra kimse sana iman etmeyecek diye. Ve onların yaptıklarından da üzülme. Burada kardeşler özellikle bir konuya da değinmek istiyorum. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kaç sene insanları davet ettiğine yönelik bazıları bu ayet-i kerimeler üzerinde farklı anlamlar oluşturmaya çalışıyorlar. Misal. Mesela diyorlar ki Nuh Aleyhisselam 1000 sene veya 950 sene kavminin içinde kalmadı diyorlar. Peki ne kadar kaldı? Uzun bir süre kaldı diyorlar. Yani bir insanın yaşayabileceği en uzun süre nedir? Mesela 100 sene, 110 sene, 120 sene onların içinde kaldı. Ondan sonra vefat etti diyorlar. Peki onlara dendiği zaman yani bu 1000 seneden 50 sene eksik ayetini nasıl anlıyorsunuz siz? Diyorlar ki normalde Arap lügatında çokluk mecazdır. Yani siz mesela örnek veriyorum. Diyelim ki çocuğunuz sizi kızdırdı. Sizden bir şey talep ediyor. Bana işte bisiklet al. Çocuğa diyorsunuz ki 100 defa da söylesen almayacağım. Yani burada sizin kastınız 101 defa söylesen alırım. Veya 99 defa söylesen alırım. Ama 100 defa söylesen almam kesinlikle değil. Siz burada şunu demek istiyorsunuz. Ne kadar fazla söylersen söyle. ben senin istediğini yerine getirmeyeceğim diye. Arap lügatında sayılar mecaz anlamında kullanılabiliyor. Çokluğa delalet etsin diye. Mesela Tövbe suresinde Allah Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor. İstagfir lehum ev la testagfir lehum. İn testagfir lehum seb'ine merreten felen yagfirallahu lehum. İster onlar için mağfiret dile, ister onlar için mağfiret dileme. Sen 70 defa da onlar için mağfiret dilesen Allah azze ve celle onları affetmeyecek. Şimdi bu ayette kastedilen şey şu değildir. Yani 71 defa mağfiret dilersen Allah affeder. Fakat 70'in altına düşersen Allah azze ve celle affetmez. Bu değil. Mana ne? Ne kadar mağfiret dilersen dile, istersen 70 defa da dilesen Allah azze ve celle onları affetmeyecek. Anlaşılması gereken mana burası. Şimdi kardeşler bunu özellikle niye söylüyoruz? Çünkü burada Allah azze ve celle'nin bu 1000 sene meselesine vurgu yapmasının bir ehemmiyeti var. Yani birazdan geleceğim o konuya. Akıl ehli Kur'an-ı Kerim'i batılıya kabul ettirebilmek için Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini batılının aklına uydurmaya çalışıyorlar. Yani mesela batılı diyor ki bir insan nasıl 1000 sene yaşayabilir? Mümkün mü böyle bir şey diyorlar. Bizim buradaki aslı doğulu ama kafası batılı olanlar da siz merak etmeyin diyorlar. Biz o işin çözümünü bulduk. Yani 1000 sene falan yaşamış kimse yok. Allah Azze ve Celle Nuh'un çok yaşadığını anlatmak istiyor. Biz diyoruz ki bu dil itibariyle mümkün olan bir şey değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle 950 sene deseydi belki böyle anlaşılabilirdi. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de 950 kalıbını kullanmıyor. Binden 50 eksik diyor Allah Azze ve Celle. فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ Onların içinde 1000 sene kaldı. اِلَّا خَمْس۪ينَ عَمَا 50 sene müstesna. Biz buradan anlıyoruz ki yani Allah Azze ve Celle 1000'den 50 eksik dediğinde muayyen olarak Allah'ın kastettiği, murad ettiği anlam 950 senedir. Nuh Aleyhisselam kendi kavminde 950 sene kalmıştır. Peki Nuh Aleyhisselam ne yaptı kardeşler bu süre içerisinde? Bu 950 sene içerisinde? Bakın özellikle davet fıkhı dersimize de katkısı olması açısından söylüyorum. Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam bu 950 seneyi şöyle özetliyor. Şu cümlelerle özetliyor. Diyor ki: "Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leyla ve nehâra." Rabbim, ben kavmimi gece ve gündüz senin dinine davet ettim. "Felem yezidhum du'a'i illa firara." Benim onlara anlatmam onların kaçışını, azgınlığını arttırmaktan başka bir şey yaramadı. "Ve inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Ne kadar onları davet ettiysem sen onları affedesin, onların günahlarını bağışlayasın diye parmaklarını kulaklarına kapattılar. Elbiselerini başlarına geçirdiler, üzerinde bulundukları halde ısrar ettiler ve tebir büyüklenmeyle, tekebbür etmeyle tekebbür ettiler. Yani düşünün, peygamber onlara ne kadar anlattığında ellerini kulaklarına kapatıyorlar. Bir daha anlattığında elbiselerini başlarına kapatıyorlar. Yani seni takmıyoruz diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Büyükleniyorlar, ısrar ediyorlar. Sümme inni da'utuhum cihara. Yine ben bıkmadım diyor Nuh Aleyhisselam. Bu sefer onları açıktan davet ettim. Yani sözü açık bir şekilde söyledim. Neye davet ettiğimi anlattım. Sümme inni a'lentu lehum ve esrartu lehum ısrara. Sonra ilan ettim davetimi. Her tarafta bağırdım ve gizli yaptım. Evlerde, kuytu köşelerde gizli bir şekilde bir kısmını davet ettim. Fakat ne yaptıysam yaptım diyor Nuh Aleyhisselam. Benim anlatmış olduğum şeye icabet etmediler. Şimdi burada dikkat ederseniz kardeşler, peygamberler insanları Allah'ın dinine davet etmek için yeryüzüne gelmiş olan insanlardır. 950 seneyi düşünün. Yani 950 sene çok uzun bir süre. Kıtlıklar olmuştur, zenginlikler olmuştur, fakirlikler olmuştur, savaşlar olmuştur. Kavimler birbirine girmiştir. Yani şu mesela 2000'den 2013'e kadarki süreyi bir düşünün. Dünyada ne kadar olay yaşandı. Bir de siz bunu 950 seneye yayın. Yani o 950 sene içerisinde Allah-u Alem ne tür olaylar yaşadı? Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Ne kadar olaylar yaşanırsa yaşansın, şartlar, mekan, zemin ne kadar değişirse değişsin, Nuh Aleyhisselam'ın daveti terk etmediğini görüyoruz. Yani asıl olan Allah'a davettir ve şartlar ne kadar değişirse değişsin, insan Allah'a olan davetini değiştirmemesi gerekir. Şimdi biz buradan Müslümanlar olarak, bu peygamberlerin varisleri olan Müslümanlar olarak, biz buradan kendimize nasıl bir ders alacağız? Biz buradan kendimize şöyle bir ders alacağız. Şimdi bakın kardeşler, bizim yaşamış olduğumuz şu çağda da sürekli durumlar değişiyor. Mesela son şöyle bir 2001'den 2013'e kadar olan süreci böyle bir özetleyelim dikkat ederseniz. Biliyorsunuz 2001'de 11 Eylül olayları oldu. Dünyanın gündemi tamamen değişti. Yani 11 Eylül olayları olduktan sonra dünyada mesele iman küfür meselesinden ziyade, tevhid şirk meselesinden ziyade terör, medeniyet ve terör veyahut da savaş ve barış üzerinden yürümeye başladı. Ve maalesef Müslümanların birçoğu da bu durumun içerisine düştüler. Yani şeyi unuttular, gündem ne kadar değişirse değişsin, bizim davetimizin seyrini gündem belirlememeli, bizim davetimiz gündemin seyrini belirlemeli. Yani örnek veriyorum. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın geçen iki dersteki kıssasını hatırlayın şöyle bir. Mesela müşrikler bayağı bir süreç geçirdiler. Bazen güzellikle konuştular. Bazen Müslümanların kafasını karıştırmaya çalıştılar. Olmadı Müslümanları tehdit ettiler. Mesela olmadı başka şeyler yaptılar. Ama şuna dikkat edin. Nuh Aleyhisselam'ın daveti hiç değişmedi. Ve hiçbir zaman kafirlerin yaptıkları Nuh Aleyhisselam'ın gündemine oturmadı. Fakat Nuh Aleyhisselam son ilk günden 950 senenin sonuncu gününe kadar hep kafirlerin gündeminde kaldı. Yani davetiyle, anlattıklarıyla kafirlerin gündeminde kaldı. Mesela son 3-4 yıldır kardeşler Arap Baharı denilen işte bu ayaklanmalar, bu süreç başladı. Bazıları halkçı oldular. Bazılarının gözünde toplumlar Müslüman olmaya başladı. Yani meydanlarda demokrasi isteyen insanlardan bahsediyoruz. Hani bas bas bağırıp düzen gitsin yerine demokrasi gelsin, seçimler olsun, seçme seçilme hakkımız olsun diyen insanlardan bahsediyoruz. Yok işte halklar uyandı, artık işte İslam insanların içerisine girdi, tevhidi bir baş kaldırı başladı falan. Yavaş olmak lazım. Yani ne ortada tevhid var, ne tevhidi bir baş kaldırı var, ne bir İslam var. Sadece ortada yapılan zulme, yapılan diktatörlüğe dayanamayan ve bundan ötürü de artık baş kaldıran onurlu insanlar var desek aslında tam taşı gediğini oturtmuş olacağız. Yani onurunu, şerefini savunan ve ayaklanan halklar var desek eyvallah. Ama tevhidi insanlar, İslami mücadele, tevhidi bir baş kaldırı, bunlar meselelere haddinden daha fazla önem vermek, daha fazla değer vermek anlamına gelir. Onun için kardeşler bakın, biz de bu fitnedir. Yani yaşamış olduğumuz çağda sürekli şartların değişmesi bir fitnedir. Kimin için fitnedir? Allah'a davet eden davetçiler için fitnedir. Davetçiler, peygamberler gibi şartların kendi davetlerine etki etmesine müsaade etmemeleri gerekir. Bilakis kendi davetlerinin sürekli şartlara mühür vurmasına, şartların üzerinde hakim olmasına dikkat etmeleri gerekir. Bizim bu 950 senelik davette ısrar konusundan çıkaracağımız noktalardan bir tanesi inşallah bu olmuş olsun. Şimdi Nuh Aleyhisselam kendi kavmine işte bu süreci geçirdikten sonra Allah Azze ve Celle ona biraz önce okuduğum ayetleri indirdi. Dedi ki Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a, اِنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ. Bundan sonra ey Nuh dedi, senin kavminden sana hiç kimse iman etmeyecek dedi. Nuh Aleyhisselam da madem artık Allah kalp kapılarını kapattı, bundan sonra kimse iman etmeyecek, başladı onlara beddua etmeye. Dedi ki Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam, Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Yeryüzünde adım atacak tek bir tane kafir bırakma. İnneke in tezerhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran ev kefara. Sen onları bırakırsan, yaşamalarına müsaade edersen, ya kendileri gibi kafir doğuracaklar ya da kendileri gibi facir olan insanları doğuracaklar diye. Yalnız ben burayı niye söyledim? Şunun için söyledim. Müslüman kardeşler beddua etmez. Müslüman beddua etmez. Davet ettiği kavmin sürekli hidayetini talep eder. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam mümin lanet edici değildir diyor. Mümin lanet edici değildir. Allah Resulü kendisi kendi kavmine bir defa lanet ettiğinde, yani Allah işte onlara beddua ettiği zaman Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı uyardı. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatü vesselama dedi ki onlara beddua etme. Onların hidayeti senin elinde değildir. Allah dilerse onlara merhamet eder. Allah dilerse onlara azap eder diye Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı uyardı. Peki Nuh aleyhisselam niye beddua etti, davet ettiği kavme? Şimdi şöyle düşünün kardeşler. 950 sene bir kavmi İslam'a davet edeceksiniz. 950 senenin sonunda da Allah belanızı versin diyeceksiniz. Yani bu olmaz. Bu sabırla yakışmaz. Çünkü Allah azze ve celle onları affetmeyeceğini, onlara hidayet kapılarını kapattığını ve bundan sonra onlardan hiç kimsenin iman etmeyeceğini söyleyince artık Nuh aleyhisselam dedi madem iman etmeyeceksiniz, madem kapılar kapandı öyleyse Allah belanızı versin. Yani Rabbim sen bunları bir tanesini yeryüzünde bırakma diye Nuh aleyhisselam bunlara beddua etti. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Hani bazen bazı kardeşler beddua ediyorlar. Allah bunlara hidayet etmesin. Allah bunlara ateşi göstersin tarzında. Uyardığımız zaman kardeşlerimiz diyebiliyorlar ki Nuh aleyhisselam da çok kızınca kavmine beddua etmiş. Etmiş etmiş de şartlar uyuşmuyor. Yani sen daha 9,5 saat bile bunları davet etmedin. 9,5 gününü bu işe vermedin. 9,5 ayını bu işe vermedin. 950 senesini bu işe vermiş ve neticede de Allah artık kapılar kapandı ey Nuh dedikten sonra Nuh aleyhisselam bunlara beddua etmiş. Onun için ikisini birbirine yan yana getirmememiz lazım kardeşler. Bu durumdayken Allah azze ve celle Nuh aleyhisselama şöyle bir emirde bulundu kardeşler. Dedi ki وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Ey Nuh, bir gemi yap. Ey Nuh, bir gemi yap. Bizim gözetimimizde, bizim gözlerimizin önünde ve bizim vahyedişimizle, bizim öğretmemizle bir gemi yap dedi Allah azze ve celle. Ve zalimler konusunda benimle de konuşma. Yani Allah'ım şunu affet, Allah'ım bunu bağışla, Allah'ım işte buna azap etme. Sakın benimle böyle bir konuşmaya girme. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Çünkü onlar boğulacaklar dedi Allah azze ve celle. Ve devam ediyor Allah diyor ki وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ Nuh aleyhisselam gemiyi yapmaya başladı. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ Her onun yanında kavmin aristokratlarından biri geçtiğinde onunla dalga geçmeye başladılar. Ey Nuh, peygamberliği bıraktın marangozluğa mı başladın? Ey Nuh, hani sen bahsediyordun Allah sana yardım edecek, sizi üstün kılacak, bizi perişan edecek falan. Rabbim bula bula sana gemi yapmayı mı layık gördü diye. Ne yapacaksın bu gemiyi suyun olmadığı yerde? Deniz yok, okyanus yok, göl yok. Peki bu gemiyi ne yapmayı düşünüyorsun karada diye? Onunla dalga geçmeye başladılar diyor Allah azze ve celle. Nuh aleyhisselam da onlara dedi ki قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Eğer bizimle dalga geçerseniz günün birinde biz de sizinle dalga geçeceğiz. Bizimle dalga geçtiğimiz gibi. Tabi buradaki dalga kardeşler müşriklerin o kötü ahlakından olan arkadan göz kas işareti yapmak, insanları küçük düşürmek bu anlamdaki dalga geçmek değildir. Bu çünkü Müslümanın ahlakından değildir. Biz sizinle dalga geçerizden kastı ne burada Nuh aleyhisselamın? Bir ayet sonra anlatıyor. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Siz bileceksiniz diyor Nuh aleyhisselam. Azap kimin başına gelecek? Ve o devamlı olan, insanları küçük düşürücü azabın kime uğrayacağını siz yakinen bileceksiniz, yakinen göreceksiniz diye. Yani Nuh aleyhisselam şunu diyor. Siz bizimle dalga geçin. Azap geldiği gün de biz de size güleceğiz. Yani sizin o azap olurken, helak olurken ki halinize bakacağız, size güleceğiz. Şimdi ben burada kardeşler size bir soru sormak istiyorum. Aynı zamanda bunu düşünmenizi de sizden rica edeceğim. Şimdi bu ayetler Mekki ayetler. Yani Nuh aleyhisselamın kıssası Mekke'de anlatılıyor. Şimdi şu soruyu hep beraber soralım. Yani Mekke'de su yok. Mekke'de gemi yok. Allah azze ve celle bu kıssanın bu kısmını Mekke'de niye indirdi? Yani hani Allah oradaki Müslümanlara da emretmiş olsaydı, siz de bir gemi yapın deseydi, Müslümanlar da ey Allah'ın Resulü çölde gemiyi ne yapacağız deselerdi, akabine bu ayetler inseydi anlardık. Hani geminin hikmetini Allah anlatıyor onlara. Peki Mekke'de böyle bir durum yokken, Allah azze ve celle bu gemiyle alakalı kıssayı Müslümanlara niye anlattı? Şundan ötürü kardeşler. Burada aslında Allah azze ve celle bütün insanlığa şu dersi verdi. Allah'ın insanların alaya aldığı emirlerine teslim olun. Allah azze ve celle size bir şey emretmişse ve bu insanların aklı bunu almıyorsa, yani insanlar için bu çok komik bir şey geliyorsa, mesela ne gibi? Karada gemi yapmak gibi. Yani Nuh aleyhisselama Allah neyi emretti? Dedi ki ey Nuh gemi yap ama deniz yok ortada. Doğal olarak da müşrikler güldüler. Yani suyun olmadığı yerde gemiyi ne yapacaksın? Allah azze ve celle diyor ki Müslümanlara Allah size bir şey emrettiğinde bu sizin toplumunuzun aklının almadığı bir şey olabilir. Sizin kafanız da karışabilir. Fakat sizin üzerinize düşen dalga geçilseniz bile Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Mesela bunun Mekke'deki karşılığı neydi kardeşler? Şuydu. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam oradaki Müslümanlara şöyle bir emirde bulundu örnek olaraktan. Dedi ki ey Müslümanlar bundan sonra yani bugünden sonra köle ile efendi eşittir. Şimdi Mekkeli müşrikler buna gülüyorlar. Böyle bir emir mi olur? Yani ben çalışmışım, kazanmışım, uğraşmışım, efendi olmuşum. Bu adam ise köledir. Ben onunla Allah'ın hükümlerinin yanında eşit olacağım. Aynı kaptan yemek yiyeceğiz, aynı sofraya oturacağız. Mesela Müslümanlarla dalga geçiyorlardı. Misal. Allah Azze ve Celle onlara dedi ki insanları soyuyla, nesebiyle vesaire insanları şey etmeyin. İnsanlara değer vermeyin. Asıl değer takvadır. Bir adam takvalıysa Allah'ın yanında değerlidir. Eğer bir adam takvasızsa soyu, sopu ne kadar üstün olursa olsun Allah'ın yanında değersizdir. Mekkeli müşrikler şaşırdı. Ne yani dediler? Şimdi Abdüşşems oğullarıyla yani Ebu Cehil'in tayfasıyla Habeş'ten gelen köleler Allah'ın katında nesep yönünden eşit midirler? Herkes Adem'den geldiğinden dolayı. Mesela Müslümanlara güldüler. Aynı zamanda kardeşler Allah aslında Müslümanları bir şeye de hazırlıyordu. Neye hazırlıyordu? Hicrete hazırlıyordu. Yani Allah Azze ve Celle tabiri caizse Müslümanlara diyordu ki günün birinde peygamber size hicreti emredecek ve bu insanların aklının alacağı bir emir değil. Yani ben hiç tanımadığım insanların memleketi için kendi memleketimi terk edeceğim. Annemi, babamı, kardeşimi, çoluk çocuğumu terk edeceğim. Hiç tanımadığım insanların yanına sırf Muhammed bana emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem diye tanımadığım insanların yanına gideceğim. Bu tür emirler kardeşler insanların aklının aldığı emirler değildi. Yani bu olabilecek bir şey değil diyorlardı insanlar. Ve Allah Azze ve Celle böyle bir dönemde karada gemi yapma şeyini indirdi. Ayet-i kerimesini indirdi. Şimdi biz buradan ne anlayacağız kardeşler? Biz buradan şunu anlayacağız. Her çağda, her çağdaki muvahhidler için Allah Azze ve Celle'nin bazı emirleri vardır. Ve onlar bu emirleri yerine getirdikleri zaman müşrikler anlamazlar. Bu kadar da mı derler? Ve başlarlar Müslümanlarla dalga geçmeye. Müslümanları küçümsemeye. Bunların beyni yıkanmış. Bunların aklı yoktur. İnsan bunu da dinler mi? İnsan buna da itaat eder mi? Diye Müslümanlarla dalga geçerler. Fakat Müslümanların bilmesi lazım ki kardeşler, her zaman hidayet, her zaman başarı ve tevfik Müslümanların Allah'ın emirlerine itaat etmesidir. Bilmiyorum bazı kardeşlerimiz hatırlar mı? Kurban bayramında, işte Kurban Bayramı hutbesinde, Kurban Bayramı ile alakalı konuşurken hani bir örnek vermiştim. Onu tekrardan size söyleyeyim inşallah kardeşler. Aslında siz bizim günümüzde Allah'ın bize emrettiklerine dikkat ederseniz bu Nuh Aleyhisselam'dan istenilen, peygamberin sahabesinden istenilenden çok da farklı olmadığını göreceksiniz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki şimdi Allah Azze ve Celle bize diyor ki misal tevhidin şartlarını öğretmiş, tevhidin gereklerini öğretmiş ve biz tevhidin gereklerini yerine getirdiğimiz zaman mesela böyle bir vakada çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Yani sistemin okullarına çocuklarımızı göndermek mümkün değil. Sebebi ne? Çünkü tevhidin gerekleriyle uyuşmuyor. Yani bu sistemin okulları, bu okulları kuran insanlar bu çocukları müşrikleştirmek için bu okulları kurmuşlar. Zaten kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Yani milli eğitimin amaçlarını, milli eğitimin gereklerini anlatırken bir madde olaraktan çocukları laik, demokrat anayasaya uydurmak, çocuklara Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretmek olduğunu zaten bizzat kendileri söylüyorlar. Şimdi ben çocuğumu buraya göndermediğim zaman toplumun içerisindeki ortak kabullere aykırı davranmış oluyorum. Çünkü toplum için bir insanın çocuğunu okula göndermemesi gibi bir şey kesinlikle düşünülemez. Mümkün değil böyle bir şey. Çocuğun geleceği, çocuğun diploması, çocuğun ehliyeti, çocuğun işte kariyeri vesaire bunu akılların alması mümkün değil. Şimdi Müslüman da bazen bu emirleri yerine getirirken zorlanabilir. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a çocuğunu kes demişti. Hani bir insan aklının alamayacağı daha doğrusu en ağır şeyi söylemişti İbrahim Aleyhisselam'a. Ey İbrahim çocuğunu kes demişti. Bir şeyi Allah emretmişse kardeşler onu düşünmek Müslümanların şeyinden değildir. Akidesinden, Müslümanların özelliğinden değildir. Müslümanların özelliği nedir? Allah Azze ve Celle bir şeyi emretmişse, bütün yeryüzü de insana gülse, insan perişan da olsa aynı zamanda insanın Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmesidir. Gözünü dahi bu anlamda kırpmamasıdır. Şimdi birçok kardeşimiz var. Mesela yeni Müslüman olan genç kardeşlerimiz var. Diyelim ki askere gitmek istemiyorlar. Yani gitmek istemiyorlar değil, tevhidlerinin bir gereği olaraktan Müslüman askerlik yapacaksa sadece Allah'a asker olur. Sadece Allah'ın hizbinde, Allah'ın ordusunda yer alır. Hem kafirlerin ordusunda asker, hem tağutların arşını sağlamlaştırmak için polis, hem de aynı zamanda Müslüman. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Bu hem şeriata mümkün değildir, hem de akılda mümkün değildir. Yani bir taraftan Müslümanım deyip Allah'ın ahkamıyla yaşamayı isteyeceksiniz. Öbür tarafta Allah'ın kanunlarının dışında kanunları koruyan bir orduda, bunun için konulmuş olan bir orduda askerlik yapacaksınız. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Şimdi yeni Müslüman olan genç bir kardeşimiz bu hükmü öğrendiğinde, bu emri öğrendiğinde lebbeyk diyor. Yani tamam icabet ettim diyor, bunu yerine getireceğim diyor. Fakat kardeşler bunu yerine getirdiği zaman toplumun baskısı, insanların söylentileri, iş bulamama, gerektiğinde işte kız istediğinde bazılarının kız vermemesi bu sebepten ötürü misal. Hatta şu anda hani çok basit bir ev kiralarken bile bazı ev sahiplerinin askerliğini yaptın mı gibi çok saçma bir soru sormaları. Elbette bunlar Müslümana ağır gelebilir, zor gelebilir, birileri gülebilir ama Müslüman kesinlikle gözünü dahi kırpmaması gerekir. Eğer Allah Azze ve Celle bunu bana emretmişse, eğer Allah bunu benden istiyorsa, Nuh için karada gemi yapmak neyse benim için bu da budur. Bunu bu şekilde kabul edeceğim demesi lazım ve Allah'ın emirlerine teslim olması lazım. Bakın kardeşler bir gün Allah Azze ve Celle bir ayet indirdi. Dedi ki ayet-i kerimede, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yerde ve gökte olan her şey Allah'ındır. اِنْ تُبْدُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Nefislerinizde olanı ister açığa çıkarın, ister gizleyin. Allah Azze ve Celle mutlaka sizi bundan hesaba çekecek. Şimdi sahabe bu ayet-i kerimeyi duyduğu zaman şok oldular. Yani eğer dediler Allah her içimizden geçenden dolayı bizi hesaba çekerse bizim halimiz ne olur? Yani mesela bir gün içerisinde aklınızdan geçirdiklerinizi bir düşünün ve Allah'ın bunlardan dolayı da bizi hesaba çektiğini düşünün. Tek bir tane insan cennet yüzü görmez. Aklımıza gelenlerden ötürü hesaba çekilecek olsa. Sahabe geldiler Peygamberimizin yanına. Enes rivayet ediyor. Dizleri üzerine çöktüler diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor dediler. Aleyhissalatu vesselam. Allah cihat indirdi, yaptık. Allah namazı indirdi, yaptık. Allah zekatı indirdi, yaptık. Fakat bugün Allah öyle bir emir indirdi ki bizim buna takatimizin yetmesi, bizim bunun üstesinden gelmemiz mümkün değildir dediler. Yani nasıl içimizden geçirdiklerimizden Allah bizi hesaba çekecek? Bakın aleyhissalatu vesselam hiçbir şey demeden bu söze şöyle itirazda bulundu. Siz dedi beni İsrailliler gibi işittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Deyin ki işittik ve itaat ettik. Yani ne olursa olsun siz deyin ki biz işittik ve itaat ettik. Siz Yahudiler gibi, siz Siyonistler gibi, siz o Allah'ın lanet ettiği kavim gibi Allah Azze ve Celle size bir şey emrettiğinde işittik ve isyan ettik demeyin. İşittik ve itaat ettik deyin. Enes diyor ki kavim ne zaman ki dilleri ve kalpleri Allah'ın bu hükmüne zelil oldu. Allah'ın bu hükmünü kabul ettiler. Ey Allah'ın Resulü biz işittik ve itaat ettik. Allah diliyorsa içimizden geçenlerden, diliyorsa dışımıza çıkanlardan bizi hesaba çeksin. Allah Azze ve Celle şu ayetleri indirdi. رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَأْنَا Rabbimiz hata etsek veya unutsak bizi yargılama. Ve Allah Azze ve Celle dedi ki نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ Evet yaptım. Yani hata eden bu ümmeti affedeceğim. Unutan bu ümmeti affedeceğim diye Allah Azze ve Celle bu ümmete verebileceği en büyük mükafatı sahabenin itaati üzerine verdi. Bakın kardeşler bu kıssalar anlatılırken Kur'an-ı Kerim aynı zamanda iki türlü kıssalar anlatıyor. Bir tarafta mesela Yahudileri anlatıyor. Peygamberimizin biraz önce söylediği gibi Allah bir şey emrediyor onlara. Hani şunu yapın diyor mesela. İnek kesin. İzbehu bakara. Rengi ne olsun? Üzerinde benek olsun mu? Yaşı ne olsun? Genç mi olsun? Vesaire. Soru soruyorlar. Yani işi yokuşa sürüyorlar. Hani Allah'ın bir emri onlara geldiğinde Muhammed'in ümmeti gibi semi'na ve ata'na demek yerine işi yokuşa sürüyorlar. Onlar işi yokuşa sürdükçe Allah Azze ve Celle daha da zorlaştırıyor. Altından kalkılmaz bir hale getiriyor. Şimdi Kur'an bu iki tip kıssayı bize niye anlatıyor? Bir Nuh gibi bir kıssayı, bir de Beni İsrail gibi bir kıssayı. Bize şunu söylüyor. Allah'ın emirleri size ne kadar ağır gelirse gelsin, ne kadar ağır gelirse gelsin. Siz eğer Allah'ın emirlerine itaat ederseniz Allah kolaylaştırır ve sizin önünüzde hiç ummadığınız kapıları size açar. Bu sahabenin kıssasında olduğu gibi. Fakat siz işi yokuşa sürer, pazarlık peşine düşer, alternatif yoktur der, işte efendim iyi de nasıl yapacağız der, işimi nasıl terk edeceğim der, şu kadar yatırım yaptım bundan nasıl olacağım derseniz Allah Azze ve Celle de işi yokuşa sürer. Yani siz zorlaştırdıkça Allah Azze ve Celle de size zorlaştırır. Onun için kardeşler bu asrın bizden Allah'ın talep ettikleri bizi zorladığında, bize birazcık ağır geldiğinde yapacağımız şey nedir? Bir Beni İsrail'i düşünmektir. Bir de bu biraz önce anlattığım şekli düşünmektir. Bize yakışan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak hiç gözümüzü kırpmadan Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Yakinen inanıyoruz ki Allah'ın emirlerine itaat eden insanlara Allah Azze ve Celle mutlaka ama mutlaka kapılar açacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Daha sonra kardeşler, Nuh Aleyhisselam işte bu gemiyi yaptıktan sonra gemi işi bitti, dalga geçtiler Müslümanlarla, tamam. Allah Azze ve Celle diyor ki, hatta اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ. Ta diyor bizim işimiz, emrimiz geldi. Yani onlara azabı takdir ettiğimiz gün geldi ve kazan da kaynamaya başladı. Yani artık tabiri caizse kazan kaynıyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin azabı onların üzerine gelecek. Allah Azze ve Celle Nuh'a dedi ki, فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِسْنَيْنِ. Her cinsten ikişer tane al dedi Allah Azze ve Celle gemiye. Tabi burada kardeşler, Kur'an kıssalarını anlattığımız ilk derse hatırlatalım orayı. Şimdi normalde bizim işte bilinen yaygın bir takım şeyler var. İşte Nuh Aleyhisselam aşure yaptı, bir tane kedi aldı, bir tane fare aldı, bir tane aslan aldı falan. Ne Kur'an'da ne sünnette bu tip saçmalıkların, bu tip efsanelerin Kur'an'da ve sünnette yeri yok. Sadece bu gemiyle alakalı bildiğimiz tek bir şey var. Her cinsten ikişer tane al. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir erkek, bir dişi. İki tane almış Nuh Aleyhisselam gemiye hepsinden ve bu şekilde yola çıkmışlar. Yola çıktıkları zaman kardeşler, Nuh Aleyhisselam Müslümanlara dönüp dedi ki yola çıktıklarında, قَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجَرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dedi ki Allah'ın adıyla o gemiye binin. Allah'ın adıyla o gemiye binin diye. Şüphesiz ki benim Rabbim günahları bağışlayan ve benim Rabbim merhametli olandır. İşte burada özellikle günümüzde de birçok Müslümanın yaşadığı bir problemi Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kıssası üzerinden bize anlatıyor. Diyor ki gemiye bindiler, besmele getirdiler, gemi ayrılmaya başladı. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Gemi diyor Allah Azze ve Celle dağlar gibi dalgaların arasından gidiyor. Yani artık diyeceksiniz ne oldu? Allah Azze ve Celle semaya dedi ki şeylerini aç, kapılarını aç. Yeryüzüne dedi ki kapılarını aç. Yerin altındaki bütün sular, gökte var olan bütün sular aşağıya inmeye başladı. Ve Allah Azze ve Celle diyor gemi dalgalar, dağlar misali dalgaların içerisinde yol alıyor. Ama burada insanın yüreğini burkan bir sahne var. Nuh Aleyhisselam diyor ki Allah Azze ve Celle وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ اَرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Nuh Aleyhisselam oğlunu çağırdı. Oğlu onlardan ayrı bir yerdeydi diyor Allah Azze ve Celle. Ey oğulcuğum gel bizimle beraber bu gemiye bin, kafirlerle beraber olma dedi Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dönüp ona dedi ki سَآوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُن۪ي مِنَ الْمَا. Ben öyle bir dağa sığınacağım ki beni şeyden koruyacak, bu sudan, bu tufandan koruyacak dedi. Nuh Aleyhisselam ona dedi ki لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Allah'ın emrinden bugün insanları koruyacak hiçbir şey yoktur oğlum. Yani hiçbir şey, Allah bir şey emrettiğinde, Allah bir azap indirdiğinde hiç kimse hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse hiç kimseyi koruyamaz diye. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Babayla oğlun arasına dalgalar girdi ve oğlu boğuldu diyor Allah Azze ve Celle. Nuh Aleyhisselam dedi ki وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Nuh Rabbine nida etti. Rabbim dedi bu benim oğlumdur. Bu benim ehlimdir ve senin de vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyisisin dedi. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı testledi. Nuh Aleyhisselam'a dedi ki قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. O senin oğlun değildir. O salih olmayan bir ameldir. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ey Nuh! Sakın ha ilmin olmayan bir konuda benden bir şey talep etme. Ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım dedi Nuh Aleyhisselam'a. Şimdi kardeşler, peygamber dahi olsa bir insan, eğer Allah Azze ve Celle hidayet etmemişse kişinin evladı, iyali Müslüman olmaz. Yani bugün mesela birçok Müslüman kardeşimizin yaşamış olduğu problemlerden bir tanesi bu. Baba işte İslam üzere, baba tevhid üzere ama babanın çocukları küfrü tercih ediyorlar. Yani ya baştan kabul etmiyorlar veya İslam üzere büyüyorlar fakat belli bir yaştan sonra küfrü tercih ediyorlar. Burada bizim bilmemiz gereken şey şudur. Bir babanın veya annenin en büyük imtihanı çocuğuyla olduğu imtihandır. Yani bakın kardeşler peygamberlere dikkat edin. En ağır imtihan peygamberlerin imtihanıdır. Ve birçok peygamberi Allah Azze ve Celle çocuğuyla imtihan etmiştir. Mesela örnek bunlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı çocuğunu kesmekle imtihan etti. Bunlardan bir tanesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle ona erkek çocuk nasip etmedi. Ve müşrikler ona soyu kesik demelerine rağmen Allah Azze ve Celle onu imtihan etti ve ona erkek çocuk vermedi mesela. Bir tanesi Nuh Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın çocuğunun Müslüman olmasına müsaade etmedi. Bir tanesi Adem Aleyhisselam. Kıssasını anlatmıştık. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından biri yeryüzünde ilk kanı döken Allah'ın emrine isyan eden insan oldu misal. Biz buradan şunu anlamalıyız kardeşler. Peygamberler Allah'a en yakın insanlardır. Ve bundan dolayı da Allah Azze ve Celle onları en ağır şekilde imtihan eder. Eğer bugün bir babanın çocuğu Müslüman değilse bir baba bilmelidir ki bu Allah'ın onun için bir imtihanıdır. Allah Azze ve Celle onu denemek istiyor. Tercihini kimden yana koyacağına bakmak istiyor Allah Azze ve Celle. Ve bu durumdaki Müslüman yani bir taraftan sevinmelidir. Demek ki gerçekten bende bunu kaldıracak iman vardır ki Allah beni peygamberlerin imtihanıyla imtihan ediyor demesi lazım. Ama başka bir taraftan da şuna dikkat etmesi gerekir. Ben tercihimi ne taraftan yana koyacağım? Rabbimden yana, müminlerden yana mı koyacağım? Yoksa işte bu kafir olan, şirki küfrü tercih eden oğlumdan yana mı koyacağım diye. Bakın Nuh Aleyhisselam kardeşler o çocuğu kendi ehlinden görünce, yani ya Rabbi o da bizimle beraber gemiye binseydi, senin bana sözün vardı, hani benim oğlumu da kurtarsaydın ya deyince, Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a çok ağır bir dille onu uyardı. İnnehu leyse min ehlike. O senin ehlinden değildir ey Nuh. Müslümanlar birbirine ehil olan insanlar iman bağıyla birbirlerine ehil olabilirler. Kardeşlik, akrabalık, amcazadelik, dayızadelik bunlar insanları birbirine yakın kılmaz. Yeryüzünde insanları birbirine yakın kılabilecek meşru olan tek bir tane bağ vardır. O da iman bağıdır, akide bağıdır. Onun için Nuh Aleyhisselam oğlunun ehlinden olduğunu düşününce Allah Azze ve Celle önüne bir set çekti ve seni cahillerden olmaktan sakındırdım ey Nuh dedi. Yani demek ki bir insan kardeşler, müşrikleri, Müslüman olmayanları, tercihini küfürden yana koyanları, kendi ehli gibi görüyorsa, kendine yakın hissediyorsa cahildir. Yani bu cehaletinden kaynaklanan bir şeydir. Hususen kardeşler, ben burada böyle bir hani bir noktanın altını çizeceğim. Şimdi İslam akrabalık bağlarını koparıp atın demez. İslam akrabalık bağlarını gözetmemizi bizden istiyor. Fakat özellikle bazı bölgelerde akrabalık bağlarının çok kuvvetli olduğu yerlerde bazı kardeşlerimiz küfrü tercih eden insanları da kendi yakın akrabalarından gördüklerinde asıl problem o zaman başlıyor. Yani mesela diyelim ki kardeşler ben özellikle bunu doğulular için söylüyorum. Daha ziyade hani doğuda akrabalığın gerektirdiği bir takım şeyler var. Bir takım mecburiyetler var. Şimdi biz Müslümanız. Allah Resulü Mekke'nin ilk dönemlerinde daha ahkamın çoğunun inmediği bir zamanda Mekke'nin orta yerinde nida ediyordu. Diyordu ki: "Ela inne ale fulan leysu bi evliyai." Dikkat edin. Falanca aile, filanca aile benim şeyim dostlarım değillerdir. Yani falanca aile, filanca aile dediği adamlar kim? Amca çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları. Dikkat edin bunlar benim ailem değildir dedi. Benim evliyam, benim dostum değildir. Peki kimdir benim dostum? İnnemâ veliyyallâhu ve sâlihil mü'minîn. Benim dostlarım Allah ve salih olan müminlerdir dedi. Yani kimdir senin yakının diye soruyorsanız bakın biri Allah'tır. Biri de benim bu etrafımda bulunan Müslümanlardır dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aynısını Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında da görüyoruz. Yani Müslüman olarak bizlerin kardeşler kendimizi bu anlamda kontrol etmemiz lazım. Kimleri kendimize yakın görüyoruz? Mesaimizi kimlerle harcıyoruz? Yapabileceğimiz yardımlarımızı, harcayabileceğimiz enerjimizi kime harcıyoruz diye buna bakmamız lazım. Müslümanın tek dostu, Müslüman olan insanın tek yakını, Müslümanın mümin kardeşidir. Bunun dışındakiler zaruret nispetinde akrabalık bağları gözetilebilir. Ama asla ve asla onları Müslümanların seviyesine koymak, hatta bazılarının işlediği bir cürüm olarak onlara Müslümanlardan daha fazla vakit ayırmak, onları Müslümanlara tercih etmek mesela Allah muhafaza bu itikadi bir problemin olduğunu gösterir. Yani benim karşımdaki adam kardeşler, tercihini küfürden ve şirkten yana koymuşsa, Allah'ın dinine yüz çevirmişse, ben niye benim Rabbime sırt çevirmiş olana yüzümü dönüyorum? Yani bir düşünün, mesela şöyle bir örnek olaraktan söyleyelim. Diyelim ki akrabalarınız arasında veya tanıdıklarınız arasında Sürekli size küfreden, size düşmanlık yapan, sizin ailenize hakaret eden insanlar var. Misal, sizin bu tip insanlarla bir ilişkinizin olması veya bunlarla bir arada bulunmanız misal, bu aklın kabul edebileceği bir şey midir kardeşler? Mümkün değildir. Yani siz kendiniz size küfreden, size baş kaldırmış, sizin düşmanlarınıza destek veren, sürekli sizinle dalga geçen misal, bu tip insanlarla aynı meclisi dahi paylaşmazsınız ve bunu bir ar olarak, bir zillet olarak görürsünüz yapan insanlarda. Peki gece gündüz bizim dinimize söven insanları seven, bunlara destek veren, Allah'ın ahkamını iptal eden insanların yeryüzünde yönetici olması için çabalayan, bizim dinimizle, akidemizle dalga geçen insanlarla bizim bir arada ne işimiz var kardeşler? Bunlarla aynı meclisi hangi isim adı altında, hangi din adı altında bunlarla aynı meclisi paylaşıyoruz? Mümkün değil. Akideyi anlayan, tevhidi anlayan ve İslam onun için her şeyden daha önde olan bir Müslümanın böyle bir şeyin içerisine girmesi mümkün değildir kardeşler. Onun için Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Azze ve Celle Mekkeli Müslümanlara da aslında şunu anlatıyor. Sizin babalarınızdan olma oğullarınız sizin kardeşleriniz değildir. Sizin amcalarınız, dayılarınız sizin kardeşleriniz değildir. Sizin tek bir kardeşiniz vardır. O da yanınızda oturduğunuz, beraber aynı meclisi paylaştığınız Müslümanlardır. Onlarla kenetlenin. Onlarla bir araya gelin. Diğerlerinden uzak durun diye Allah Azze ve Celle Müslümanları uyardı. Ki aynı uyarı bizim için de geçerlidir. Son olarak kardeşler, bu olayların hepsi bittikten sonra asıl bütün bu kıssa niye anlatıldı derseniz, bu okumuş olduğum ayetlerin en sonuncusu, yani en son noktasını söyleyeceğim. Allah Azze ve Celle peygambere dedi ki, تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهَا اِلَيْكِ. Bu gaybın haberlerindendir. Biz bunları sana vahyederiz ey Muhammed. Yani şu anlattıklarımın hepsi, ki hatırlarsanız kıssaların girişinde söylemiştik, kıssalar vahiydir. Hiç kimse vahyin bildirdiğinden fazlasını söyleyemez bundan dolayı. Allah Azze ve Celle diyor, bu gaybın haberleridir. Biz sana bunu vahyederiz. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. Ne sen, ne de senin kavmin bu anlattıklarımıza dair hiçbir bilgiye sahip değildiniz. E sonuç? Peki bu kadar kıssayı bize niye anlattın ya Rabbi? فَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Fasbir, sabret, innel akibete lil muttakin. Muhakkak ki sonuç ve akibet müttakilerindir. Ayetlerin, kıssaların inişindeki gaye bu okumuş olduğum ayettir. Yani Allah Azze ve Celle anlatır, anlatır, anlatır, anlatır. Sonuçta buradan ne çıkarmamız lazım? Muhakkak Allah kafirleri helak edecek ve muhakkak Allah Azze ve Celle Müslümanları onların üzerine üstün kılacaktır diye. Allah Azze ve Celle peygambere de bunu söylüyor. Fasbir, Nuh sabrettiği gibi, Hud sabrettiği gibi, Şuayb sabrettiği gibi, Musa sabrettiği gibi sen de sabret ey Muhammed. Sabret. Kafirlerin eziyetlerine sabret. Onların yeryüzünde debelenmelerine sabret. Onların uçaklarıyla, tanklarıyla, sanayileriyle övünmelerine, böbürlenmelerine sabret. Fasbir, sabret. Sonuç, innel akibete lil muttakin. Muhakkak ki akibet muttakilerindir. Allah Azze ve Celle Nuh'u kurtarıp bütün yeryüzünü helak ettiği gibi seni ve ashabını da kurtaracak, onları helak edecektir. Peki Mekke'deki Müslümanlar için bu ayet tahakkuk etti mi kardeşler? Etti. Kovularak, mallarını alamayarak, çoluk çocuklarını terk ederek, terk ettikleri memleketlerini 10 sene sonra orayı tekrardan fethederek, orayı alaraktan geri döndüler. Yani bu ayetler boş şeyler anlatmıyordu o insanlara. Onlar bu ayetleri dinlediler, Allah'ın emirlerine boyun eğdiler, memleketlerini terk ettiler ve memleketlerini terk ederken çantalarını dahi yanlarına alamadılar. Çocuklarını dahi yanlarına alamadılar. Ümmü Seleme annemiz diyor ki, kocam beni ve çocuğumu deveye bindirdi. Beraberce Mekke'nin dışına çıktık, hicret ediyoruz diyor. Kafirler geldiler. Onun akrabaları dediler ki diyor, sen gidebilirsin ama bu çocuğu sana vermeyiz dediler. Kocasının akrabaları, amcaları çocuğu almışlar. Benim akrabalarım da gayrete geldi diyor. Dediler ki siz madem kendi çocuğunuzu aldınız biz de kızımızı vermeyiz o zaman. Bizimkiler de beni aldı diyor. İmam Bukhari naklediyor kıssayı. Kocam çekti gitti diyor. Çocuk müşriklerde, kadın müşriklerde, koca Allah'ın emrine itaat etmiş, bırakmış gitmiş. Tam bir sene boyunca diyor ben Mekke'nin dışına çıktım. Sabahtan akşam güneş batıncaya kadar ağladım. Tam bir sene boyunca Mekke'nin dışına çıktım. Sabah güneşin doğuşundan akşam güneşin batışına kadar oturdum ağladım diyor. Allah'ın bana bir kapı açmasını bekledim. Ve bir sene sonra Allah Azze ve Celle bana kapıyı açtı. Birilerinin gönlü merhamete geldi ve ben çocuğumu da müşriklerden alıp hicret ettim diyor. Dikkat edin kardeşler, bu insanlar böyle hicret etmişler. Yani mal, mülk, para, bırakın bunları, kendi çoluk çocuklarını dahi yanlarına alamamışlar. Neye güvenerek peki bunu yaptılar kardeşler? Fasbir, sabret. Akibet müttakilerindir. Buna inandılar, hicret ettiler. 10 sene geçmeden Allah Azze ve Celle o memleketin fatihi olarak, o memleketi fethedenler olarak onları tekrardan geri getirdi. Bakın kardeşler, bizim de bu kıssalardan anlayacağımız budur. Müslüman Allah'ın emirlerine itaat ederse, dehrin birinde, zamanın birinde muhakkak Allah müminleri galip getirecek, kafirleri ise zelil kılacaktır. Bu Allah'ın değişmez vaadidir. Sadece Müslümanlara düşen nedir? Müslümanlara düşen sabretmeleridir. Sabırla beraber Allah Azze ve Celle'nin vereceği hükmü beklemektir. Bütün peygamberler böyle beklediler. Ve Allah Azze ve Celle peygambere de hep bunu dedi. Fasbir kema sabara ulul azmi mine rusul. Ulul azm olan peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret ey Muhammed dedi Allah Azze ve Celle. Fasbir ve ma sabruke illa billah. Sabret. Senin sabrın Allah'ladır. Yani sen sabrederken aciz bir insanın sabrı gibi sabretmezsin. Sen sabrederken bitmiş, çaresi olmayan, korkaklığından ve mecburiyetinden dolayı bekleyen bir insan gibi sabretmezsin. Allah sana emrettiğinden dolayı sabredersin. Senin sabrın Allah'ladır. Ve Allah Azze ve Celle onları muzaffer kıldı. Bunlar bizim için de geçerlidir kardeşler. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün. Karşıda bütün bir dünya kafir. Burada 3-5 tane Müslüman var. Karşıda bütün bir dünya kafir. Burada 3-5 tane Müslüman var. Siz alemlerin Rabbi olan Allah'ın 3-5 tane Müslümanın hatırına bütün kainatın kurallarını allak bullak ettiğini, semanın kapılarını açtığını, yeryüzünün kapılarını açtığını ve bütün yeryüzünü helak edip bütün yeryüzüne 3 tane 5 tane Müslümanı varis kıldığını, eğer bunları biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyorsak kendi halimiz bizi umutsuzluğa sevk etmemeli. Kendi halimize baktığımız zaman o gün bunu yapan Allah bugün de bunu yapmaya kadirdir. Dilerse bütün yeryüzünü helak eder, bütün kafirleri yeryüzünden götürür, bir avuç bildiğiniz Müslümanı da getirir yeryüzüne varis kılar. Hangi şartla peki kardeşler? Biz sabredeceğiz. Aramızda Müslümanların yakinini, Müslümanların sabırlarını zedeleyen insanları aramızdan uzaklaştıracağız. Allah Azze ve Celle peygambere de öyle söylüyor. Peygambere diyor ki, fasbir, وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُقِنُونَ Sakın ay Muhammed diyor. Yakin ehli olmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler. Korkak olanlar, Allah'ın vaadine güvenmeyenler, Allah'ın müminlere yardım edeceği konusunda şüphesi olanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler. Sen sabret, muhakkak ki Allah müminlere yardım edecek. Muhakkak ki Allah vaadini tamamlayacak. Va'dallah, Allah'ın vaadidir. Allah'ın vaadidir. Allah Azze ve Celle vaadini yerine getirecek. Nedir Allah'ın vaadi? Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah yazdı bunu. Namazı farz kılıp yazdığı gibi, zekatı vacip kılıp yazdığı gibi Allah Azze ve Celle ben ve Resullerim yeryüzünde galip olacağız dedi. Ve Allah Azze ve Celle bunu bir farziyet olaraktan kardeşler bunu yazmıştır. Yani nasıl ki namazı farz olmasını diledi ve namaz farz oldu, cihadın farz olmasını diledi ve cihat farz oldu, Allah Azze ve Celle kendi Resullerinin ve müminlerin galip geleceğini yazdı ve bu müminler mutlaka galip gelecek. Belki diyebilirsiniz. Peki bu kadar Allah'ın vaadi var, Allah'ın bu kadar sözü var, Allah bunu yazdı uzun yıllardır. Niye Müslümanlara galebe gelmiyor? Niye Müslümanlara Allah'ın vaadi gerçekleşmiyor? Çünkü sabreden ve buna inanan insanlar yok. Yani Allah'ın vaadini yerine getirebilmesi için insanların sabretmesi gerekiyor. Sen artık yapabilecek hiçbir şeyin kalmadığında, önünde bütün çareler tükendiğinde, sen de Nuh Aleyhisselam gibi Rabbi inni mağlubun fantasir. Rabbim ben mağlubum. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmamıştır. Bana yardım et diyecek hale geldiğin gün işte Allah Azze ve Celle göğün kapılarını da açar, yerin kapılarını da açar. Bütün yeryüzündeki kafirleri helak edip gerekirse yeryüzünü 3-5 tane Müslümana miras olaraktan bırakabilir. Onun için kardeşler Allah'ın vaadine karşı yakinimizi koruyalım. Ve bilelim ki Allah muhakkak bir surette müminlere yardım edecek. Şartlar, imkansızlıklar bizim aklımızı çelmesin. İmkan ve şart dediğin şey beni seni bağlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı bağlamaz. Karşıdakinin milyonlarca uçağı var, olsun. Senin Rabbin dilerse bütün gökyüzündeki kuşlar uçağa dönüşüyor. Yani fil kıssasını bilmiyor musunuz? Fil ashabını helak eden şey Allah Azze ve Celle'nin gökyüzündeki kuşları değil miydi? Allah Azze ve Celle bir diledi, insanların uçak namına hiçbir şey bilmediği bir dönemde bütün gökyüzü F-16'ya dönüştü. Hepsinin elinde atom füzeleri, hepsinin elinde bombalar, kimyasal silahlar, yeryüzünü tarumar ettiler. Bir orduyu helak ettiler. Daha o zaman insanların aklının ucundan, hayalinden dahi böyle şeyler geçmezdi. Onun için şartlar kardeşler bizi zorlayabilir. Bizim aklımızı çelebilir ama alemlerin Rabbi olan Allah'ı ona engel olacak. Onun kudretine perde olabilecek hiçbir şey söz konusu değildir. Onun için Allah'ın vaadine karşı yakinimizi koruyalım ve bilelim ki biz sabredersek, bozmazsak, davetimiz üzerinde, tevhid üzerinde sabit kalırsak, Allah Azze ve Celle bizden öncekilere yardım ettiği gibi bizlere de yardım edecek ve akıbet müttakilerin olacaktır inşallah. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, onun bütün isim ve sıfatlarıyla ondan isteğimiz, Allah Azze ve Celle'nin bizi hak davet üzere sabit kılmasıdır. Bize hakkı hak olarak gösterip ona ittiba etmeyi nasip eylemesidir. Batılı batıl olarak gösterip ondan iştinab etmeyi nasip eylemesidir. Allah dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden kardeşlerimizi En-Nasr ismiyle muzaffer kılmasıdır. Allah Azze ve Celle tevhid ehlinin arasındaki ihtilafları gidermesi, onların kalplerini birleştirmesi, onları birbirine kardeş kılmasıdır. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden bütün Müslümanları kendilerinden önce yaşayan Müslümanlar gibi bozmadan, değiştirmeden, eksiltmeden Allah Azze ve Celle'nin emirleri üzerinde sabit kalmayı, sabretmeyi onlara nasip eylemesidir. Bizden önceki muvahhidlerin gözlerini aydınlık kılıp, karşılarındaki kafirleri helak edip onları üstün kıldığı gibi bizim elimizle düşmanlarına hidayet etmesi, hidayet etmeyecekse de onları bizim elimizle helak etmesi ve bize galebeyi, zaferi, nasrı göstermesidir. Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil.